بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيرة كده درس 30 نقول تيوي مثل يعني مدينة رسول صلى الله عليه وسلم كي بعد غزوة أحد غزوة أحد طبعا سنة 30 هجرية حصل كده. بعد غزوة أحد كي يهود كي بني النضير كي رسول صلى الله عليه وسلم نذكر تاجر حار كهاراي نذكره يعني غدر دلسو ربنا سبحانه وتعالى نجيس يعني ورسول صلى الله عليه وسلم بارين اغاغني دو امرا عشر يوم غني مدينه رسول رئيس المنافقين وعبد الله بن ابي بن سلول جي سربا وني او ثلاثه الف نفر دو تيغرا نو رئيس او نسو سربا نو وقت بتو اوكي دلرا نغوري غا سكو سور ديس نو نو غا سكو تنو ريس سربا غنغا بلا يعني أنا سور أو ناسو عشرة يوم تقن ده رسول صلى الله عليه وسلم يشتبه على حسرقني كرت كني أقوى كرت تيا هم صار يوم يعني ربنا سبحانه وتعالى رو تلوه كرجع كي كوي كذي كي كذا حزف الله الرعب في قلوبهم معناه إن حزم تيا نفسيا ده خلاص أو سرقة قبل يعني معناه خروج كوي يعني كذا سرقة قبل ناسو كي on a digor ti tabare ke tikoni ti koyi ke wotu nesu baroi tabara kosre gina ga on a ti digor to rote bare ta tai tabara kosre gina ga baro ta tai tabara ra kosre mana medine dare ti koyi sokko gani magni tafasil bu hozo ki ki ga sokko suratul hasr te jagni bidaya surar ila nihaya ge sokko غزوة بني النضر كي كسرى عبد الله بن عباس سورة الحشر جي سورة بني النضر جي نكى غصي تفاصيل جي غزوة كي جا وكان تينا تلوج ربنا سبحانه وتعالى الرعب كدي جا منافقين غير تي كي جا غنائم جي أكى كنون نعنا تولد جا أمر يعني طار رسول صلى الله عليه وسلم كي باري جا مهاجرين فضل جا أنصار جا متبعين جي أحسار مهاجرين لغار جي سيرة جا يعني مؤمنين كه يوم الآخر يوم القيامة خيرنا هبدا نونوغا بين أصحاب الجنة وأصحاب النار دو فرقا إيكا قرآن كي عظم آقوغا نهاية سورة كي أسماء الله بوي ربنا سبحانه وتعالى آخر سورة كي كسيغا كي سقو عزو يعني سورة كي سقو دمينينا كي كسي تورا تدوغي غزواني ذات الرقاع نالي رسول صلى الله عليه وسلم إري جيه زيادة قسرة sahabi wawe ti oyli kidi na kuni eber kay niru dey wu yani keru ko sura ga dey ga hi a adi gina ga nyengurdu ko yare dey ga nyengurdu ko yare na bala san razu zat riqa gina kidi a razu aki ko ba hi kayre ge a anna tara ye hi kaga na gina taru hi kina medinar kasar ge rasul sallallahu alaihi wasallam sahabi ko kemera er sare baror arko gut ketin dana sar kore arko ut kisi aso ke bagri abu urke dinna kagara yesh arkure re jene na hurko le torkure saada ke dare ngna arkul do ando rasul sallallahu alaihi wasallam na bagri ma ye ner ber enne oku ye bagri ger sha te tele mena o rasul dar do yesh arkure yu kono na ning dar ke o dar ke ri rasul sallallahu alaihi wasallam seri go begir korogna o te go hergna ge ge go nogni o arabi ni o taw o gna ra arab ini doma kena ke rasul ge dor ke tira rasul bono ne seli go bidir kare rasul he ge na ra mamati na ra ona ke me na ar kare ne gidi ni ei ne ni ge ge na so e me na ar e ga gidi na bana yani ber yani kafir kare ber arabi o ga ka ate gini o ga no ga na yesho he ka no ga na rasul sallallahu alaihi wasallam na kor ge ai na so kete do makre derar kete suru goro kare berne tare awne hegne re suri ta tem nenge me na na kare ne o to har gane meru kasare ta no tem gi na so suri su martino na kare ne gi ne deso error ne ga de gi ala error ne ga de gi nda ndo allah ga ne kido ndo alas o do kije gi ne suri do ma wara kate Rasul sallam sirilo bo yina tebele re emeira na na ka ere negri emeira se sirite na so tetino o cha na na ka ere negri ndo irur ka ere ki ma na na ka ere negri na so muslim na kufur ne ma na na igune ni sirri martin dadigi o herne dagi ni o sharki ni da o her o ne bi gane bi ni o do ere negri o herne dagi ni ala rasul sallam ke dan ra sahabi go do ku guri kyawun iki ayndo monogari sirri taara mar kere ne gidi gina ta tagir iere so iro kere gidi ga sirika ta ga tabe ga ma na na kere gidi ne gidi ga so o go is yani mudre o yani o go yani o bi gidi gudra ke ne ne abu tishar re na her ne da ine ke ga bar san kan ni go lagi gin tabe gazwat uhud ke sara talat hijri ras le ja gani o bai uhud ke yani Abu Sufyan na ogwe mushrikin do akyan no surata ya ogwe yani muslimin ga o sebina to no ara ab dogni ge ebe ara ma wotu gi no we baro ne gene ne ebe ara o go porta tiriki to wa ke bi pesta ni wa ke bi ki awul o no we baro ne gene ne ebe ara o go ti orta tiriki ke bi muayid bagar tiska na so o no baro ne ga ke awse baro ne ne hele ne ga na da barde sai ne ebe ara tiska ya kiti eh eh gene ko ba o ko to ke sire so e be do mi na be se ogun e be do mi na be se ogre o be do ndo rasul sallallahu alaihi wasallam 1500 ajin dir e be dara mo ko ba e go ko at ken do ando o zo do ko do ke ti ko var do ba do kasor de gine do te de gine o ar el fena to ke sine ti u ke sine o do na ka o sure re e be ka be se o ye e be se o bi ta o ga no ide do ga to no da gine ni nya to ka si or ki de la ka mushkila ke abdon ne so e ba ke tadu itere gina abu sufyan e wuna tadu kini yashta tarro e boro dale kala tadu hitina ga kana kuro ka ayi hitini do ayndo o muslim do mara yani ber qital gina suritai yani inta suritai ya abdo gina ra abdo ghazat badr yani badr ke sukina ke o dar sirina so suk do at jara ko ade gina o goy ka ka ay do ga ar ko farre ko yura kere ga gina ber no surte yo abdo ngi jagni nafsi ghazwa ta badr al maw'id tigna liki badr al maw'id tigna liki jagni ge ghazwa ta daw ma gna dini 450 kilo yani buar okuni dar sinere yani qawafil tijariya gini mana mal go to yara ke go burate wala her a hikina ka ga abdo ne garde ke yara ke ke hadde degna tiga kaste abdo ne kere medine hamger ta katas kuri wa tiga ro ne ki gina ke dan na ga rasul sallallahu alaihi wasallam o subumi arte bare gazwat ad dawma ke kerti o ka sare so kere ti wu ke sin do ga maluka ti wu kere ga sokok ku ka kere ga rasul sallallahu alaihi wasallam ti gudo sokko ganima ay tebere gna ra o roga on jeskira har ho yina gna ga qabdar fatra talata yomar en ra irin sokko o herda ga ko le diga ko le dra ko le don joni har ho yina o yo na so ti akira tebere tarwi kegni sanad khamsa ge bidaya awwal bidaya sanad khamsa hijriya ge rasul sallallahu alaihi wasallam qabila go bani mustalaq gna digi abur dar senere ta medina ke sare o muslim ga ku ke de obda de ne abur de sine e o ga ke sine o ga jama ye ne obdo ne mal ga ke sine obdo ne ke dan ne rasul sallallahu alaihi wasallam ghazwat bani mustalaq ku suri garde lan o ke makkar medina ru su jer gere yere makka ga ha bar bo medina ki tebele ki ke garde ga ko ne o mushrikin ko e ga ga ma ha ye ne obdo ne re ki abur ke sine ya ka usre medina ka rasul sallallahu alaihi wasallam na sahabi ku ke de ne ga rasul sallallahu alaihi wasallam o subumi ana fere ta bedara bar habar ki dinu gine gine kay ne ko ba gine be gine dar ar kure ni u ber ro habar ki dinu tu kare ka usra ga ber manu ba u ina so bar ka ga dar sene ro no ade ab dogna ala siti boro ne ne ke ina ko ni ga gono gone ya ab dor rasul sallallahu alaihi wasallam je shoro akirat kine ga ona mar rawait no ade ko ni ga biere malu ka kasta tiu ka sa ko biere ab dogna re no so ritaya taru tiagni oke ubu yake hazmi ne abdogne gi yani nyakara ne ne tane ne adrogo yani juwairi yagne di juwairi bint al harith harith ibn dirar gi yani og bani mustalaq shaf gui tane ki akke yani o biere gadar biere uti tuare do ando bar tane ga o me ga sokot wari dari gur tuare kar lo ki do ando ogo juere ke te kikiro endo e na ne garwana so te kosker mokata bai te kosker gargana so ona hargana te koske ke gere kin mira yel khalas juere to go gina rasul sallallahu alaihi wasallam ke rorketi ya rasulullah e endo e idabe e birada ise e kada sayyid bi qabila bani mustalaqi yani tanalise malga tega so ko turti dire emeke iriki oi ka tabiya ya o subumi a fok tabiya oi ka tabiya ya e ga bi ragne de tega marti gogne o bedo ina so ya rasulullah ogi malle gar gine kina so awne naga temina ke gire oi harga te bagi gire ke kina so rasul sallallahu alaihi wasallam emer inikira khar tu en non nayna da ina so kitaba ngon so ko er obegara na horne sengara er so jinen gino na e gile gine fa rasul sallallahu alaihi wasallam tanabur ki zawji gine ga juwairiya bint al harith ki rasul sallallahu alaihi wasallam bawo ga dar yani bawo te u rasul sallallahu alaihi wasallam juwairiya ki ron gine ke dane do ando o dana o me go bari mustalaq ta biya dai do so ko dar gine a rasul sallallahu alaihi wasallam an kerde wayna so darbe kay gine na soko ora ke go dargine ona ma darno go na o wor ki nuru ona ke go berdo jago ki to e giga da ye ka da ye ka da ye na soko ko ke idan ju wayre ki yani usra wa be gigi ora er khar karne bodo sabab to ora islam no darbe ge bilo so ko muslim do darbe kala sayyid gu wi haris ibn abi dirar ge medinar mal te bele ki te tene gi na kaya kanga gi na tisle so tene go ka rasul sallallahu alaihi wasallam ne berga rasul da be gane abdo na so na ko ina islam no gune islam do uri nafs al ghazwa ki bani mustalaq ki gare ge munafiqin ge dana ku yin surnu ta sa to to suno do gana ku yin dana ghazwa salnu medinel kaso mare tiri to ba wutu ki mare nya tu ki mare mal tu ke ge to na to ida ida to mana ko la tiri ne re rasul sallallahu alaihi wasallam ehe gana ko munafiqin e gane ko do ire غزوة سالنو إما من غزوة أهو تدير مسلمية كي قصر نابر نصر تالي كي رغنان كي غرات تويد ولا تين تي ورغنا كي دالي ولا أميغا بيراغان مالغا تيغا أبدوغنا كي غرات توك سكنا كي آه كي رغي كي غرات هي آينا نور نصر تالي نسو دار مدينر تركولة تيسا قوية تيلي تيه ديغا يورا ديغي وغر تيه تا تيه تبرا كي دالي نا قصر دوركي غزوة بن مستلقي تا مخ ma kanaim ga ogar te to ire sera keso ko ire to ire ora de okira waru u kire gini ga ta dure sida ta da wa tire se uno sore ta gini ga ga ndo to ga ja tu tu gini so ja tu ta bi gini dar do ya ko sore u ko sore ge ja shi kare gari ara fitra ni kire dare dare gar o ko kire gini ne yani ta to na ja ite na fitna kire dare gini ta fitna bar do kire na ne ge o go ansari ni ro muhajirin ge o ne ro gune go gina o yare so yani bar qalasi oge hokkina subu trapkina oro idigin da ando o ma hajiri ni goyina wa ansare ne pep kire mara halas ugu kire da ando o ansare da ansar no nil nuwa ngana harga ngana ma hajiri da ma hajiri ni nuwa ngana harga ngana rasul sallallahu alaihi wasallam ke dani da ando ma balu da'watil jahiliya ki o we yani o jahiliya gar ti idige ne ibingi ni yani no wa gina o ansar o ma hajiri ni goyina ansare ni kire ga baro sando o ansare da ma ansari harga ngana ma hajiri da ma hajiri harga ngana ne so rasul sallallahu alaihi wasallam da'uha fa innaha muntina yani tiboy qabaliya ro usraru ke ayniya to islam tiri islam me harga da muslim da da men ga ayniya tabiliya ro qabaliya ro tike ayniya gubo gogo ayni gine tiga muntina harga ti ki ki harga bog hadis ki ko az le jando abdullah ibn ubay ibn salul na mushkila sokko berdu kire gine da ya sele kagne na kiti wa kodo na tin da sele kagne wa ansari nuru e wa majiri nuru e ber ko ya e wa ansa wa majiri do goyina wa ansari ro kire o be dogna ga bi na ga ki bi kire na gane ne wi ka bra ngi o kire ber be aru e nuru nuru ka bebe ma e be kare be medine nuru kare bebe ke na kire nu en na ke be o agra ai sai be ro ga rai ke be ki are e me ugu ma karaka sori ewa nengena da ti kiri nu ngena da o ka sori do sebe sebe takura gini e me takura gini do ne wini sira go gini gini uchiya ugu kana shaure embe gini ne ki di ba gini kera e ma ga e me ugu dra akere medine kere ri ate wi sai kire gini ne u hitar gini ne medine ngo barta go ka na barta go do ka ku sura ka gini ne ne gini la khrajanna al a'azz minha al adhal o gwe medine barta gini re dar gi bur gi ga enna hor enne ot o garbe gene re heja ra ketika rasul ka kiri ar we gene abdo gene ke midinan te ga sudigin fara u bari ro ki ro rasul sallallahu alaihi wasallam ke ro na ko boy do kela ke tiara wallahi kana go wallahi nyaagar ti bari ti ka dan mi gasal meni wallahi o baro me e liki e bari ki ga rasulullah bari ki e go wallahi wallahi wallahi aqsim billahi tallahi billahi wallahi kana go munafiqin ber mare bigi ner sari kela kwara kwa ka ka gasal mare ka ki sare bigi tan rabbana subhanahu wa ta'ala ayati ki sanara ki gi ni yaquluna la in raja'na ila al-madina yukhrijanna al-a'azz minha al-adhal bigi tan na ki gi ni kwara ina ni bare ma rabbana subhanahu wa ta'ala ayati ki sanada bari wu kwa guro yani qur'an te ki gana erki naka zara fitna bar du jesh dara gar fitna sala jesh ki kare gor ku wi sala ndoga te to sa rabbana subhanahu wa ta'ala sar fegna kala kirnu u kana ki akel kirnu do fitna dai ki unu dari ima jesh kare gor te der ima ko ta medinar bari te karan dari ur ko kunu se te ko unu dara se gitar afi selim do tede o e gitar enara kuri ni ni kite robo ti dane ke uri de gine ke gine shauri te dero fitna ge ake ke uri ni ge Aisha radiyallahu anha ge kan ga zo ke ri Rasul sallallahu alaihi wasallam dana wa zo be sura ni ni ba o go ga dar gura ga re gura khir ne re o gura o ka sura ni ni ta ra ki de ke to ba Rasul sallallahu alaihi wasallam gura de de so Aisha gura ka te ge Aisha ta ra ka ye Aisha idiri iya tu mi akra ga ba o we iya ba o ne ge re sharawo luma na koro suiru wero nere ge sa o mane ge ime ba o te ke sare eni fide ge iya ba o re sharawo ke ra ba o ge ire gine gine ime ne ti kara na ba o una ko ko ba ra o sarar si de mane ge yani ba o bar iya de ga ti dogni wala met ka ti dogni ke ra o sara ka ge no kore ire gine mi eger a juni menege ere ko bae bawo ke dawa sala sirawo gora sando mawo ya bom inno wana alaqa min at-ta'am yene ri manaw tin tinu man suyu ya nega nare manaw age ge ke ri sari menege ur en yani eni ga ki dinugun ere ga ki dinugun kara ugu rasul sallallahu alaihi wasallam ke tiete giniga te ko babe na khema na ne kret kina ke kiye awrate o kare bador ye ugu jere ga ge how da chigneri time arawgar u yani araw di bartagar kay ni ni huru ginara huru di ki ginara kare gombokeri do te gombokeri go an kare ge ting ari do ti bodon ne si adaga ala u jere ginara chigni ni bawon go ina te da kore re se targe dali mana o yani ken ko ni ala o ga kagara huru kibira dir ko yara kidan na taw ko yara ari go ko yara ginara halas tike ki kuba be da hos kina corona ko yara digir kisna ko yara dogan ngene ne din kibi ni ala boy siara ra rasul digir tawne ana ki ba o kere kidi ke a te yin ngene ne kala ti go kuba be da kere kina haw da te siara bi ar kida nangana wa ne kai ni maraw ti go bamba go te siara bi ar kida ne kare ba o kere u o kai ni ber kere ka osra he ma rasul a shayri ni ey nyamen naga men nagne kere ini ga er ti gogne ne so kurugi ey ti ga ti go asa ko na pai o ga kibini ne ti e ho are ri mene ge o sur ga kibini ti e ho are ri mene ton nar ti dogne ko ba ni ire ro o kere de kere de gine ga ere ire na ti na tang ne so halas bo e gara sur ge gine sur ge askar ka e gara sokora yashke sokora we gara ba ni dar ju hara ti ge de gara hitiye ko yiri diru te goy tawor ta tagar ko re ne te ge ti giro ko dan ngena ka tay ar ham ke ngira tele ti do kara gar ti go na so ti ke goy kar ngir dai ge ay ne age hitiye ju go jogar u e ti giro jogar ko yigi ar o ke gini ar o ke gini o go mun ko uskuray ber gener go yini o ga ne so oga ber gono na er go ina ere gini ya o adin na go ina ala ere wote mi rakit na osrar ti hitina ke siri ti go go garar ko yeldo ta ke ke ta ke kabrar dai ge ayna kana ki de ti ti do jo jo no hura hura ne ti go ra ruwiri ge alas ar eskar ke gi kes li gi ken kwai o ya ta dure si ge hede ka he ke gi ne to ab do ra de gi en na yir ne ne ne a te ne ke rin di ade gi ke di o ne ne hitina ka sari oga ma ber ugu yalla yalla kay gari yalla yalla gine gine ne ya kara ki ho da kire gi kitiye huru ya de gersewri ga mo gersewri ta sare gi he ma kare kay o yog ne ne ber gombor ki ne ki bine dir ko yara taw go ko yara he ma da hosos kina digir erigina korogna da alas dirta wona ka endo kasare so hema kareng oyone tidor ya ne ne kibine kida na tidor ko era na dido dirta wona ra wona ka gini kare ga asha igina ibar asha tadu kaso ibar ba kidu asha ni koi yeso o ar ka gini kedar en nare ne rasul sallallahu alaihi wasallam esher go u ka ine gini ne ara ga ko ko asan berda ara dai adu ya tini ya uti igini ne eskar habar ke tadura ga o ko ke mane dai de ga o gono ne dai de ga tini hasre ke gani ga ob dogne ne ne kera or hede e himi tiri ga tik tik harbi ai ob dogne re o ne ko ba yar kur da re ke o ke ar ko ga ke tie tu ke tie ke o ga ge ga su ko ra ke tie no gne ob dogne o ki o ko istifar ibn muattal ne ob re dare alas oro mena e warang ne kisirige rasul sallallahu alaihi wasallam bawo aisha ge dana kana yani hijab kana te kiya no ge aisha kan hijab ke dio na so egan aisha ya ge ndo ina kana ber aisha be bari ko soro inna lillahi wa inna ilaihi rajiun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ngina karre ge alas bari nga ana ki rasul na te na bawo ko yudara ke ngina ko ga ara ke kido ndo alas ber aisha iliri oge inna lillahi inna ilaihi rajiun ngina ki tangera bonoga de ka koga ni dara ko ye kegel en nari ibera ko noga ngine ka koga so o na la ina ile yun ngine ne boyega so hay oro kana ka ayunu o ne kete bi ri ay ne agara tarigi do aras erbe tarigi ida hay gine kete dishi agne ra e kana bari fa erbe ka so ni dishi agne ra dike ruta ne gine aw na ga boyega di dor ge u di dor ge da ina di bogre ri gine ka gine gine wala erbe bari ga sai os wala kalleme gine os ara ka gine خلاص دي بيغري دي كايدا دي كايدا ان اورو كو وار سوكو وجي ني كاينن جي نزو ا ار كوره ايرو تاي بير كو وار نا دي دو كو وي ار كو راي دي جي راي دي كيرين باو كيري اكيري كو دو نو بير دي دو تي سيرا هما ودو كيري غنا ر ار كو كاين رسول غات ار كو كاين باو يا يوي دي كانا اوغور مونيو بير داني اشا كيرير كيروني di bin bawo ke kironere ke hema wa dara ti do eno ko dara kironere di shi agenere wa na kay munafiqin ki fursa gara akere wa kare bo e me ki kirone ka ba o dirir ne so di egen na so da bara ko orne gen e me ki ka ba o dai dana ardi sa de ki go dana ga ba gra go dana de bigi e me go dana de ari go kini dana de asa ba ro maruf ro to na ro kini maruf ro bari go kin ne do ki kirona ka ba o kirona kaba udirir na so ki yara kara ra na tigina kara ta fi ta yi to gon na bari war ke gase bari asha kana ki dan munafiqina par habar ko nje sere ob do gna yero medina wasale gni e ma u medina wasale gni wallahi habar ko rajib ni ayri sahabi ni dana asha ba gra wa tabla kiro na u kaba do de de de gni tabla ko orna daare o kuduna digiri gni tabla kay ni u berkir kabra na kara o kiro na kaba de de abran orna daare o don nesu te daara ke kya sapa tak se ari e ma rasul sallallahu alaihi wasallam bara ke jeski dar gni fitna zarai ne u kara kida zarai nu do sharaf rasul sallallahu alaihi wasallam kiro dar bai e ma kaman min al fitna ge fitna ge hasre ke agne ko rasul sallallahu alaihi wasallam ga ana ke ke do ke da wahi urta kamel do kanati jebra mari gi siar war mari tini ar wahi te ke gnen tini ra kolina jibril malaika jibril kes ga kolina ndo malaika jibril ra ke to so ga te ke no urta raun rasul sallallahu alaihi wasallam kor ga ana ke ki yani o khone aku gure ba won dai ga no tigine o khone aku gure yani dana aisha o be sur gure ga aisha be gi nu dai ai be gi ne nuraizo ne be nirigine o baguga o khadima o dana bari raini beran bi agar kede bodoga kuure ko urigine ali ibn abi talib na kuure ba wo be ginner wa sharafi be gi o ba wo sabab to karbay no tege dai garo la no tege gine or ba ana kike aisha ga barro kedan ni do ba wo be ta ba be mari ne so ba wo be kiro na dali ba wo be kiro na dali gi rasul hasan dana u aisha mari ni ne or ab ab kine kete ga de gine karine abdani lakin durki rasul illahi ketiga menano nanring ne kayni menege haran goy dana aisha idiro idiro lakin nurai habar ge habar ke dor te kidan nege aisha anne ba wabel anne yire kor kisaye iro rasul sallallahu alaihi wasallam ko bayne ketti aisha gaye Abu Bakar Siddiq koy Aisha ba ko aye Umar Oman koy Aisha kira ko aye Rasul sallallahu alaihi wasallam da istigini Rasul sallallahu alaihi wasallam keudere mina kame ngene enere amma ba'd Aisha na ubwe bariki elegina or yogine ne rabbana rabbaraj selegine u bariki elegina or egine ne o bar u samba kerne ngene ne e tarfegina tubina ngene rabbana tubina ke na so u sier bariki elegina or en tubina ngene samba ne gana or kerne ngene ne rabbana bigin tubini rabbana samin na so irrasima karna tubina abdona ga rabbana tubina ne kigin harisaki ti kor ga gai usra Abu Bakar kige begi ro rasul sallam sharab bir te jagne re lakin akhir ge begi u khair gane bamana subhanahu taala quran ke liri la tahsabuhu sharra lakum bal huwa khairul lakum yani ojur ga daraja ga ke sabre begi ko ay bina so no du nu naur ay bawo quran te jagne ra asha bari quran ro barai sere asha ge nasal quran ro rabbana alquran en na bador u barin tok gane ya ndo Aisha ke, yani ayi bari kana digo iri ore gidan nega nu tambe ke me nur kidan nere si ayi be nu gabi be niri ayi imeti ayi ega nu her kese ga nu bugaga bari igi gi si ayi ega bi yo iri ayi ainiya Nabi Allah Yusuf to Yaqub Yusuf bagiro sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun gina kido ayindo ega sabre ga rabbana ayi gidan ne hemi gin to wani ke gidan nege no gin to wani tito wani bugiyo gini mubasharatan quran te yegni quran surat an-nur te yegni ge aisha ge bari bariki bigite sohan ibn muattal ga aisha ga ge wala kabawra dos wala ina kababa kirnos o kiga ina aisha be la ga kirios aisha ga o kega darde o tahir na defi mani o ke kes munafiqin dubi ke guli kitigi yog wala ma ne ngini o aisha rabbana alquran do te yegna tahira gina kido o aisha tahir da gina kin kofrin ne lana qur'ani ku akal iror qur'an te jisna la aisha tahir regna u aisha tahir da wona kin kofrin ne lena anu rabbana tahir regne una iror gandana qur'an ku akal ne kofrin rabbana subhanahu wa ta'ala sum'a gu yo muslimin ki ge on ber erna un kirne ge bigi gorsan ne menege on u erna u kirna ro sum'a gu june ne ga bariki bina bigi gortan ne ga erna un eta ne ga ne so u begin nerna korna on bi bi ten te ten ne ne te ge kor jirimya ko ya rabana bi quran ne ne laula in sami'tumuhu dhanna almu'minuna bi anfusihim khaira bar nafsabu bi gin beriti li nasu no berinu no bi gin qailin o go if kira rabana subhanahu wa ta'ala quran kare ne ne laula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada fa idh lam ya'tu bi shuhada fa ulaika 'inda allahi humul kadhibun u we marigi sheye ne ne shot estere ga da gin qabaw ber aslan on kitab kire woy mane ke idi woy hogne wato wana kena kwa shiriki yo qabaw isbatti ko gi o istigne o istiga sako o agal ngine nyaatu ni sidanatu nus abrogne o istiga sako qabaw gi ro yani bawore barogre qabaw ndi akke qabaw ndi akiki kor ga kai ni asan ber sui ge gi ya ni ga tariki ni wani ga ni ni burni ani ga kana qabaw da qabaw war kana sabeti ne gi baroge zakar gero baroge farake kerer e o istiga sako igura kru sabetino kala ki gakai uki sakko sabetina ona e ya ndo e baroge zakar ge baroge farake to e aji gina o istiga sako e tugira aji gina sabetina udara sabetina ki gakai kala ina kana sabetina tasabbut ki bari bernau tanega or ki gakini ne na gabir fiena tigira ti magula siya bargi enna go ana udure kasane menegi barin utan ne rar kasane naga kwarande quran kare ne ni laula id sami'tumuhu qultum ma yakulu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun azim tigi kame ba tambigi tigi tinna go na ma goldo tambigi bariki bari ekure go ma frot kinaga tu dar tu tesa dogo be neunage bargi tadura raja e be siya ga nobi menegi e u kega sai na tape kasa bege kwara dargar nu ganidi kere dar de shaitan kege muslim ge sibe ogne ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwat ash-shaytan u oga bargi hasli ga ngi o ke istir dar darke o da istige o kuni la la la bargi kida tamsi tu ga kasa los kema tu ka tandosigo wala tobo bawas wala tandos wala atugur kasalosi bari gin wi jerime ne so dawe ke tambing ide gin ara o ne darda ko sun ka o mu'minin goy o yero ko jere yani ziyada gay o ko ne bari kwaye bari kwaye na munafik to siyari ne so bari ki or go jina ke so o ke sai na munafik gin ara fa gin min awwal go jina wa ne ra talata ke wala kwaga kanus wala era egnus lakin bari or kessel ne tebere kessa e kigina ki er kigina ki eder kigina ki kin ne na kessa gina go gina o dar bari go kessel do kessa ke serir bari halat kessa ba bari kin ne kessa halat gina o istigoge o istigoge o munafiqin do rais al munafiqin abdullah ibn ubay ibn salul gina o malun gina rabbana la gina o ki o munafiqin ke uni gina ki o ki mer ko munafiqin kami ana mantika mi ana munafiqin go kiri sako o begi majele sako o ki o go mushkila agar ko ningi ne gedeer kerna tegeer de ke seeda o dogni gi rabbana subhanahu wa taala qur'an be yurde jinaal ne gi ni innal ladina yarmuna al muhsanat al ghafilat al mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah o go o muslim gi na mu'mina gi na ghafila ina kabawa kirnu ina jerima ki ga egen nuri ko do seerara rasul le kiri gal nu ne so wala aisha kamara daga kodois wala aisha zanai daga kodois wala sawal ibn muattal do aisha kana ina bagara no kodois te kan so ko ga kodoire rasul sallallahu alaihi wasallam kiri gal nu ne so rasul no tele muskrad de da kida na siat wal muskrad de da kida obra de gina re ka ba siere re aisha kida ni gini sabab daro rabbana subhanahu wa taala arhama go rakotna so ko la ni gini lu'inu fi dunya wal akhirah dunya malon akhiran malon ni gini ولهم عذاب عظيم ربنا سبحانه وتعالى باريغو بردو سيادي كي سببتو عذاب قرع عظيم ميري يوم القيامة انتظرين ايجني يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون تامسي غور كي غسي ما غور سيادي دي غور كي ايجني يوم القيامة ايجني تامسي غوغا بارين قواي ري بارتاي كي سيادي كي سيادي ميري قواي دي ما غاقا تي ساق تي سيدي دي غاقا ساوتو كي جاليجنا شوتة ايجي وعلا سيادي yo mal kamane de gino ha barike kese mano ha barike kese tam sigino ka barike kese de gino sokop tam ber tam sigire barike sari bartar na bari si e ne ber kwai kwai bari kwai bari kwai bari kwai re ber do gerna de ke ni mani kwai ni ne so munafiqin ka hakke begin nar yani jirime e ko lete jagne ki qazot ben mustalaq begin nar hasri jagne ga ki sanat bidaya sanat 5 hijri ga ga ان شاء الله درس على كفرقي غزوه الخندق غزوه الاحزاب ان شاء الله.